Bakker met het NOS-journaal. Het vliegtuig dat werd vastgehouden in Wit-Rusland is aangekomen in de Litouwse hoofdstad Vilnius. Dat was de oorspronkelijke bestemming van de vlucht uit Athene. Vanmiddag dwongen de Wit-Russische autoriteiten het Ryanair-toestel om te landen in Minsk, zodat ze een criticus van president Lukashenko konden arresteren die aan boord was. EU-leiders spreken schande van het incident. Ze noemen het piraterij en staatsterreur. Na uren wachten mocht het toestel vanavond weer vertrekken naar Litouwen, maar zonder de opgepakte criticus. Het is onbekend waar die naartoe is gebracht. Het dodental van het ongeluk met een kabelbaan in Italië is opgelopen tot 14. Een van de kinderen die was overgevlogen naar een ziekenhuis is daar vanavond overleden. Bij het Lago Maggiore in het noorden van Italië stortte een cabine met 15 mensen naar beneden toen een kabel het begaf. Onder de doden zijn volgens Italiaanse media Duitse toeristen. Er is nu nog één overlevende van het ongeluk. Het ministerie van Infrastructuur heeft een onderzoek naar het ongeluk aangekondigd. Het station Brussel-Noord is vanavond ontruimd geweest. Een reiziger dacht de voortvluchtige militair Jurgen Konings te hebben gezien. Het station werd uitgekampt, maar het bleek vals alarm. Rond 9 uur kwam het treinverkeer in Brussel weer op gang. Belgische speciale eenheden zoeken al dagen naar Jurgen Konings. Hij wordt gezocht vanwege het bedreigen van onder meer de bekende viroloog Mark van Ranst. Uit de kazerne waar Konings werkte nam hij maandagavond een groot arsenaal wapens mee. Sindsdien is hij spoorloos. Militaire vakbonden dringen erop aan dat Afghaanse tolken die voor Nederlandse militairen hebben gewerkt zo snel mogelijk naar Nederland worden gehaald. Nu alle buitenlandse militairen zich uit Afghanistan terugtrekken, zijn er zorgen over hun veiligheid. De Taliban dreigen met aanslagen tegen hen. Bij het NAC-stadion in Breda is het vanavond even onrustig geweest. De club zag promotie naar de eredivisie aan zich voorbij gaan en dat leidde tot rellen. Er werd vuurwerk afgestoken en er werden vernielingen gepleegd. De ME heeft enkele charges uitgevoerd en een paar relschoppers aangehouden. Iemand die onwel werd, moest gereanimeerd worden. Max Verstappen heeft vanmiddag de Grand Prix van Monaco gewonnen. De Red Bull-coureur bleef de Ferrari van Sainz en de McLaren van Norris voor. Daarmee neemt hij als eerste Nederlander ooit de leiding in het WK over. Verstappen heeft nu na 5 races 105 punten, 4 meer dan Hamilton. Bijna alle coronamaatregelen in Israël worden per 1 juni opgeschort. Alleen de mondkapjesregels voor openbare plekken blijven overeind. Het grootste deel van de Israëlische bevolking is gevaccineerd en er zijn dagelijks nog maar enkele nieuwe besmettingen. De komende tijd wordt bekeken in hoeverre de mondkapjes nog nodig zijn. Het weer. Er trekken buien over het land. Tegen de ochtend gaat het vanuit het westen langduriger regenen. Minima vannacht rond 10 graden. Morgen begint het grijs en druilerig. Later breekt de zon door, maar in het westen kunnen felle buien ontstaan. Het wordt 13 tot 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig en fris, met soms een stevige wind. Later in de week wordt het vaker droog en wat zachter. Dit was het NOS Journaal. Ja, als conductrice zie ik graag weer reizigers die op weg zijn naar een feestje of een concert of zo. Vrolijk verklede groepen, helemaal in de stemming. De voorpret van die mensen die al in de trein begint, die mis ik het meest. Mijn naam is Caitlin en ik stroop mijn mouw op. Jij ook? Ze komen steeds dichterbij, die momenten waar we zo naar uitkijken. Om ze weer mogelijk te maken, is vaccineren de belangrijkste stap. Het is begrijpelijk als je vragen hebt. Voor antwoorden bel 0800 1351. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Treft deze coronacrisis ook jouw bedrijf? Vraag dan een overbruggingskrediet aan bij Credits. Het eerste jaar betaal je slechts 2% rente. Ga naar credits.nl en dien je aanvraag in. Credits, ook nu je sociale kredietverstrekker. Credits, met een Q. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie, gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Ik mag mijn abonnement verlengen, maar mijn telefoon is nog goed. Dus ik kies voor SIM-only. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Daarom zijn wij er, mobiel.nl. Wij zetten alle smartphones en abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden, binnen zit Mieke van der Wij. Snuifgate heet het al. Het vermeende lijntje cocaïne gesnoven door de Italiaanse zanger van Maneskin, die gisteren het Songfestival won. Hij zag er stoer uit. Getatoeëerde blote bast, zwart omrande ogen. Rock and roll never dies, riep hij in zijn beste Engels. Maar drugs? Nee, hoe kom je erbij? Maar hoe rock and roll ben je eigenlijk als je nog nooit één lijntje coke hebt gesnoven? Een rock and roller van niks, lijkt mij. Goedenavond, hartelijk welkom bij het Oog op deze Pinksterzondag. Zit president Lukashenko achter de bijzondere arrestatie van een Wit-Russische journalist? Die is uit het vliegtuig geplukt. Het lijkt er wel op. En hoe moet Europa reageren? 11 Belgische soldaten met extreemrechtse ideeën krijgen geen toegang meer tot het wapendepot. Het lijkt rijkelijk laat en Jurgen Konings is ook nog steeds niet gepakt. Ik ga het hebben over een podcast over de dood voor jongeren. En een recordbedrag voor een schilderij van een Chinese schilder waar wij hier nog nooit van hadden gehoord. Maar ja, u misschien wel. Eerst maar eens het nieuws van vandaag. Breaking news from Italy. Zondag 23 mei. Cable car accident in northern Italy. Rescuers say it happened close to the summit of the Matarone peak, overlooking Lake Maggiore. 14 mensen zijn om het leven gekomen bij een ongeluk met een kabelbaan in Noord-Italië. 2 kinderen van 5 en 9 jaar zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Emergency services said 2 children were also seriously hurt and were airlifted to hospital in Turin. De kabelbaan is 5 jaar geleden nog gerenoveerd. The line was renovated in 2016 and had only recently reopened after COVID restrictions forced the closure of all ski lifts across Italy. We raakten vandaag niet uitgepraat over het Songfestival. Onder meer over winnaar Italië en die zanger van de rockband die cocaïne zou hebben gesnoven in de green room. Ik had het er net al over. Zelf ontkent hij in alle toonaarden. I don't use drugs, please. Hij zou gebroken glas hebben opgeruimd. Thomas, break a glass. Yeah, exactly. En er was er nog een relletje, die ging over het stemmen. Veel stemmen zouden niet zijn meegeteld. Mensen kregen uren later dit sms'je. Bedankt voor je deelname, helaas is de voting afgelopen. Die zijn niet meegeteld. Terwijl op hun telefoon te zien is dat ze wel op tijd hebben gestemd. Volgens de organisatie was er een probleem bij T-Mobile en heeft het geen gevolgen voor de uitslag. Deze man wilde dat Frankrijk zou winnen en baalde dus enorm. Een perfecte show, mooie avond. Maar ja, eigenlijk is het stemmen uiteindelijk het allerbelangrijkste. Daar gaat het over. En als dat dan misgaat, is dat toch eigenlijk wel een smetje op het hele feestgevoel. Een topdag voor Max Verstappen. Die won de Formule 1-race van Monaco. Een jeugddroom die uitkomt, zei hij tegen de internationale media. I remember when I was of course very little already, you know, watching this Grand Prix. So when you're standing here, of course I'm very proud. En door die winst leidt hij nu als eerste Nederlander ooit het algemeen klassement. Maar daar reageert hij koeltjes op. Er zijn nog veel races te gaan, zegt hij. You know, it's still a very long season and of course this is again a great way to continue. Ook was het een spannende voetbaldag. Feyenoord streed met FC Utrecht om een ticket voor Europees voetbal. De Rotterdammers wonnen met 2-0. Linssen! Ja! Over en sluiten voor FC Utrecht! Een mooi afscheid voor trainer Dick Advocaat. Die was blij dat hij met winst zijn carrière kon afsluiten. Hij moest er zelfs van huilen. Commentator Frank Snoeks ook bijna. Ik ga jou wel missen. Moeten wij medelijden hebben met mevrouw advocaat? Ik geloof niet dat dat nodig is. Maar nee, we gaan toch een beetje zelf leven ook. Een beetje tennissen, een beetje golven. Ik kom er wel uit. En dan was er nog NAC NEC. Maar ik geloof dat je nu wel NAC NEC mag zeggen. De wedstrijd om promotie naar de Eredivisie. Of zoals commentator Andy Houtkamp het noemt. Het is echt een groot feest hier. En dat was voor de wedstrijd bij de... Wacht even, dat was not voor de wedstrijd, snap ik niet. Bij de 2-1 voor NEC was Andy niet meer te houden. Daar komt hij. Oh, oh, doelpunt! Doelpunt voor NEC! Ongelooflijk, ongelooflijk. En zo'n mooie, Ja, ik moest zeggen, en dat was nog voor de wedstrijd. En toen die Andy was helemaal niet meer te houden. Goed, toen de spelers nog in Breda waren, trokken de fans alvast naar het eigen stadion in Nijmegen om daar een feestje te vieren. Hier trekken wij te strijden voor rood, zwart en groen. Gelukkig met de beste, hè? Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En NEC lekker weer naar de Eredivisie! Ja, het is daar feest in Nijmegen. Aan de lijn burgemeester Hubert Bruls. Goedenavond, meneer Bruls. Goedenavond. Gefeliciteerd allereerst. Ja, ik zeg maar zo, de onverwachte overwinningen die smaken het meest zoet en geven de grootste vreugde. En dat blijkt wel. Ja, u bent blij. Ja, zeker, zeker. Nee, voetbal in de Eredivisie of de Eerste Divisie, dat scheelt echt wel een paar jassen. Dat is ook voor de stad en al die mensen die zich betrokken voelen bij deze volksclub hartstikke goed nieuws. Ja. Bent u nog steeds blij als u ziet wat er op dit moment bij die Goffert gebeurt? Ja, weet u, het is niet onverwacht. Niet voor niets hebben we eigenlijk vrijdag ook al overlegd met politie en ook met de club gezegd van ja, kijk, mocht het onverwachte gaan gebeuren, dan gaan we ervan uit dat er zeker enkele duizenden mensen zich toch willen gaan verzamelen. Die gaan de spelersbus ophalen. Ook al gaan we geen officiële huldiging houden en feestelijkheden erbij horen. Ja, en dat komt ook uit. En hopelijk, we hebben wel afgesproken, we laten iedereen even op een plezierige manier juichen en uitrazen. En dan aan een half uur of wat het ook mogen wezen, dan toch ook weer rustig naar huis. Dus laten we hopen dat dat het komende uur ook zo zal gaan. Het is iedereen even gegund. Dit kun je toch niet tegenhouden. Dat hebben we ook bij eerdere wedstrijden gezien. Eerdere kampioenschappen van andere clubs. Ja, nou ja, ik heb net ook even gekeken. Er zijn beelden van duizenden supporters dicht op elkaar. Ja. De hekjes dreigen bijna te bezwijken. Ze hossen, ze brullen, ze zuipen. Ja, er zijn natuurlijk toch wel heel veel mensen, dat gebeurt nu al op social media, die zeggen, ja, kan dit wel zo? Iedereen moet altijd... Ja, weet je, maar daar ben ik met die mensen zelfs eens, maar die mensen waren er niet toen ik donderdagavond bij de vorige wedstrijd besloot om dat niet toe te staan. En toen er toch wel een behoorlijke clash is geweest tussen een groep van 100... ja, ik noem het maar even relzoekende supporters en de ME. Kijk, dan hoor ik ook niemand die zegt van goed gedaan, burgemeester. Want dan roept de andere helft weer van waarom gebeurt dit? Waarom mogen we geen feest vuren? Dit is gewoon het lastige dilemma waar wij mee te maken hebben de afgelopen weken. Ja. En je moet wel openbare orde op een verstandige manier bewaken. Want als ik daar vanavond had gezegd, er mag helemaal niks, ja, dan hadden we een veldslag gehad. Ja. Daarvan weet ik zeker dat het hele land schande had gesproken. En je merkt gewoon, mensen zijn toe aan een verzetje. En laten we hopen, als het vanavond een half uur, een uurtje of hoe lang het duurt, daar losgaat. Die mensen zoeken elkaar toch op. Dat zag je vandaag al in de stad. Dus dat hou je toch niet tegen. Dan zijn we beter af, ook uiteindelijk misschien vanuit corona-oogpunt, dan nu het kosten wat kosten tegen te gaan. Dat is gewoon niet te houden. Nee, je doet het nooit goed, hè? Eigenlijk dan. Nee, maar dat is op zich ook niet erg. Maar goed, ik hoop wel dat mensen begrijpen dat je hier een weging moet gaan maken. En we zitten natuurlijk ook in een fase, hè? Kijk, als dit gebeurt in januari of zo, op het moment dat we echt nog hele strenge maatregelen hadden. Maar we zitten natuurlijk in een fase waar de maatregelen toch al steeds meer versoepeld worden. Dat zie je in allerlei aspecten van het maatschappelijk leven. Ja, en dit is zo'n, ik merk het mezelf. Dit komt zo onverwacht op een positieve manier. Dat maakt de vreugde nog wat groter. Ja. Hè? Bedoel, als dit al weken geleden was aangekomen en je wint met 5-0 en niemand vindt het onverwacht. Maar dit ging zo spectaculair en mooi onverwacht. En is die feestvreugde natuurlijk nog wat groter. Ja. Maar ik heb geen mondkapje gezien. Daar doen ze niet aan, hè? Nee, dat kun je wel zeggen. Dat zien we natuurlijk ook in wedstrijden. Kijk ook hoe het vandaag vooraf ging bij de wedstrijd zelf. Hè, in Breda met de NAC-supporters. Dat hebben we nu op zoveel plaatsen gezien. Kampioenschap van Ajax, Cambuur, wedstrijd de Graafschap. Dat is bij een heleboel supporters van voetbalwedstrijden nou niet echt waar ze op letten. Terwijl je uit die vlaggen toch een heleboel leuke mondkapjes zou kunnen naaien, denk ik wel. Maar goed, dat moet u hen dan maar voorleggen. Ja. Tot hoever laat u het komen? Nou, we hebben afgesproken, daar zijn her en der wel goede ervaringen mee. Dat de spelers zullen misschien op het moment dat wij spreken nog even naar buiten komen. Want daar gaat het, die supporters toe. Hè, die willen hun helden toejuichen. Dan zal er nog wat gesproken worden, onder andere door de aanvoerder. Ja, dan nog wat gezongen. Kijk, daar wordt daar verder niks georganiseerd. Er is wel wat muziek, maar er is geen drankkraam of zo. Alles wat ze hebben, hebben ze zelf meegenomen. Dat moet je even laten gebeuren. We hebben zoiets gezegd, een half uur zou goed zijn. Maar als het drie kwartier wordt, hoor je mij ook niet klagen. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat daar nu een feest tot diep in de nacht met duizenden mensen gaat gebeuren. Dan zullen we toch wat duidelijker moeten zijn dat moet stoppen. Ik vertrouw er ook op dat de meeste supporters al lang blij zijn dat ze het feestje even zo kunnen vieren. En dan ook wel snappen dat het binnenkort weer maandag is en het verstand is om naar huis te gaan. Oké. Dank u wel. Fijn dat u eventjes aan de lijn wilde komen. Hubert Bruls hoorde u, burgemeester van Nijmegen. Dank u. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice? Then say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Well, I dated your big sister and I took her to a show. I went for some candy, along came Jim Dandy and they snuck right out the door. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Every time I see your sister, well, she's got somebody new. She's mean and she's evil like that little old mole evil. Guess I'll try my luck with you. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Well, I used to pull your pigtails and pinch your turned up nose. But you've been a-growing, and baby, it's been showing from your head down to your toes. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Little sister, don't you do what your big sister done. Ja, Elvis Presley was dit natuurlijk met Little Sister. Het lijkt het scenario voor een film, de manier waarop een wit Russische journalist is gearresteerd vandaag. Hij zat in een vliegtuig van Athene naar Vilnius in Litouwen. Boven Wit-Rusland kwam er opeens een bommelding. Het vliegtuig werd vervolgens tot landen gedwongen en eenmaal op de grond werd de journalist eruit gepikt en ingerekend. Wit-Rusland-kenner Franka Hummels, goedenavond. Goedenavond. Ja, dit zou allemaal gebeurd zijn in opdracht van president Lukashenko. Ja. Die is nog altijd aan de macht, hè, nadat hij zichzelf vorig jaar had uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen, die trouwens door de Europese Unie niet erkend wordt. Mm-hmm. Nou ja, dat hebben we allemaal gezien, die protesten in Wit-Rusland. Ik vroeg me af, hoe belangrijk is juist deze journalist dat ze dit soort toestanden uithalen om hem te pakken te krijgen? Hij is het van het kanaal Nechta. En Nechta was tijdens de protesten eigenlijk de belangrijkste bron van informatie over waar de protesten waren en waar de politie was en hoe mensen zich konden organiseren. En dat werd op een gegeven moment behoorlijk chaotisch, omdat er echt ook miljoenen volgers waren, niet alleen in Wit-Rusland zelf. En vanaf dat moment zijn ze eigenlijk, hebben ze een soort journalistieke omkeer gemaakt. En dat was ook het moment dat deze journalist erbij kwam eigenlijk. En toen zijn ze echt hun bronnen gaan checken. Dus toen kon niet meer zomaar iedereen alles delen. Of althans werd niet zomaar alles gedeeld wat iedereen aandroeg. En hij werkte als hoofdredacteur. En dit kanaal is nog niet zo heel lang geleden als een terroristisch kanaal gekenmerkt door de Wit-Russische overheid. Dus de betrokken mensen waren al lang in ballingschap eigenlijk. Dus dat is eigenlijk wat zijn rol is. Ja, ik heb heel kort verteld hoe het is gegaan. Heb je meer details? Ja. Nou, de vlucht is vertrokken vanuit Athene en die ging naar Vilnius. En het verhaal is dan dat op de grens tussen Litouwen en Wit-Rusland dichter bij Vilnius, de eindbestemming, dan bij Minsk, de hoofdstad van Wit-Rusland, mensen aan boord begonnen ruzie begonnen te maken. De man om wie het gaat, Protasevich, die had al in Athene aan vrienden geappt dat hij zich zorgen maakte. Mm-hmm. Dat hij het gevoel had dat hij achtervolgd werd. En toen kwam het verhaal van een bommelding. Toen is er meteen heel aardig door het Wit-Russische regime ondersteuning van een gevechtsvliegtuig geboden. Dat het vliegtuig heeft begeleid naar Minsk. Er zijn ook oppositiemensen die zeggen dat er ook gedreigd is dat er geschoten zou worden. En toen is dus het vliegtuig naar Minsk gebracht. Mensen moesten uitstappen, hun bagage werd gecontroleerd. En toen is dus deze man en zijn vriendin zijn toen ingerekend. Met zijn familie ook? Was hij niet alleen? Nee, hij was zijn vriendin, reisde mee, een Russische is zij. En zij zijn alle twee ook niet weer opnieuw aan boord gegaan. En het schijnt dat ook een aantal andere mensen met Russische nationaliteit in Minsk zijn achtergebleven, dus mogelijk betrokken bij deze operatie. Het opvallende is, het verhaal was dus een bommelding, maar op het vliegveld van Minsk waren geen bommenexperts toen de mensen uit het vliegtuig kwamen. Ja, wat hangt hem boven het hoofd? Want hij zit nu waarschijnlijk in de cel daar. Omdat hij dus als terrorist gekenmerkt is, zou hij de doodstraf kunnen krijgen. Maar dat is niet waarmee ze hem nu hebben gepakt. Ze hebben hem nu voor drie vergrijpen gepakt. En dat zijn minder erge dingen. Dat gaat dan wel in de opruimingssfeer en dat gaat dan om vele jaren gevangenisstraf. Maar dat betekent niet dat er niet nog een aanklacht bij kan komen. Waarmee dus alsnog die doodstraf zou kunnen gaan gebeuren. En staat het vast dat president Lukashenko de opdracht hiertoe heeft gegeven? Nee, niet helemaal. Maar het blijft ik bedoel, op het moment dat een gevechtsvliegtuig zonder opdracht van de president gaat handelen, dan hebben we een heel ander verhaal. Dat zo mogelijk nog veel spannender en raarder is. Dus dat blijft wel ingewikkeld. En er is ook al wel iemand van het leger die heeft gezegd dat er in opdracht van Lukashenko is gehandeld. Ja. Ik ga even naar Kati Piri, buitenland woordvoerder van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. Goedenavond, Kati. Goedenavond. Ja, wat dacht jij toen je dat nieuws vanmiddag hoorde? Nou ja, ik zag op Twitter een bericht van de adviseur van de Belarussische oppositieleider Tsikhanouskaya. En ik kon eigenlijk mijn ogen niet geloven. Hè. Het kapen van een passagiersvliegtuig, het in gevaar brengen van meer dan 100 mensenlevens. En dit ging natuurlijk om een vlucht vanuit het ene EU-land naar het andere EU-land. En onder valse voorwenselen in Minsk laten landen. Ja, dit is een enorme provocatie en eigenlijk ook gewoon staatsterreur wat Lukashenko hier doet. Ja, het betekent ook dat Wit-Russische luchtruim dus niet meer veilig is, denk ik. Nee, dat is dat blijkt. En dat zoiets is er in ieder geval niet wat ik me kan herinneren. Zoiets is er nog nooit eerder gebeurd. Nou is het zo dat morgen de ministers van de regeringsleiders, de EU-regeringsleiders, bijeenkomen fysiek in Brussel. Die afspraak stond al gepland. En dit zal ongetwijfeld nu natuurlijk het hoofdthema gaan worden. Op welke manier hier maatregelen tegen worden genomen. Ik heb al een reactie gezien van Ursula von der Leyen, hè, voorzitter van de Europese Commissie. Die heeft zich ook pittig uitgesproken. Die had het over sancties, meen ik. Nou ja, ik denk dat wat ook nodig is zijn echt snelle, ferme en met de VS gecoördineerde maatregelen. Ik zag al van meerdere regeringsleiders en ook inderdaad Ursula von der Leyen ferme uitspraken. Maar we weten ook, je hebt 27 landen nodig om uiteindelijk sancties toe te kunnen passen. En helaas de afgelopen weken hebben we ook keer gezien dat er één land was dat sancties tegenhield. Maar ik denk waar je aan moet denken is inderdaad het luchtruim boven Belarus onveilig verklaren. Dat betekent ook automatisch geen vluchten toestaan in de EU van Belavia, het Wit-Russische luchtvaartmaatschappij. En persoonsgerichte sancties tegen dit regime. En natuurlijk een onderzoek instellen hoe dit heeft kunnen gebeuren. En wat Franka Hummels net al zei, wat ook de betrokkenheid eventueel van Rusland hierbij is. Ja, en ga je minister Blok van Buitenlandse Zaken hier vragen over stellen? Ja, ik heb meteen gevraagd of hij dinsdag naar het vraaguurtje kan komen. We hebben natuurlijk, morgen is de Kamer dicht. Dus dinsdag meteen hierover in gesprek. Ik hoop dat er tegen die tijd al duidelijke EU-maatregelen zijn genomen. Maar laten we niet vergeten, ook Nederland is de vijfde handelspartner van Wit-Rusland. Heel veel oliedoorvoer gaat hier via de haven in Rotterdam. Dus ik denk dat het ook belangrijk is, naast EU-maatregelen, te kijken wat we als Nederland kunnen doen om in ieder geval Lukashenko en zijn regime verder onder druk te zetten. Dit is onacceptabel. Ja, Franka Hummels, wat zegt dat over het regime van Lukashenko, dat hij dit durft? Ja, hij heeft rugdekking van Poetin. Rusland, de rol daarvan werd inderdaad net ook al genoemd. Mm-hmm. Hij voelt zich dus blijkbaar veilig. En hij voelt zich blijkbaar tegelijkertijd ook bedreigd. Dit is niet het eerste incident met journalisten deze week. Ook deze week is het belangrijkste onafhankelijke nieuwskanaal, TUTBY, is op zwart gegaan. En huiszoekingen bij de journalisten, nieuwe arrestaties. En ook bij een ander onafhankelijke televisiezender, die is dan gevestigd in Warschau, maar heeft ook een kantoor in Minsk, is een huiszoeking met kapotmaken en meenemen en allerlei dingen gebeurd. Dus hij maakt zich blijkbaar toch wel grote zorgen over het feit dat iedereen nog steeds op de hoogte is van alles wat er gebeurt. Er is afgelopen week, 2 dagen geleden, is ook weer iemand, een politiek gevangene, in gevangenschap gestorven. De reden zou een hersenbloeding zijn, maar dat wordt natuurlijk ernstig in twijfel getrokken. En ja, iedereen weet dat. Dus ik denk dat hij zich toch wel zorgen maakt ook over het feit dat informatie zich nog steeds zo gemakkelijk verspreid. En dit is ook een boodschap aan de hele diaspora-oppositie, zoals Tichanovskaya, dus degene die waarschijnlijk de verkiezingen wel heeft gewonnen. Zij woont nu in Vilnius. Dit had haar ook kunnen overkomen, dat heeft ze al gezegd. Zij was in Athene om daar te praten met politici. En zij heeft ook teruggevlogen van Athene naar Vilnius. Dus dit is ook een boodschap van, dit kan ook met jou gebeuren. Ja. En dit is een boodschap aan de diaspora van, jullie zijn nergens veilig. En durft de protestbeweging nog wel de straat op te gaan? Nou, die is een beetje minder geworden. Dat komt ook omdat de repressie echt heel erg is toegenomen. Je ziet nu echt ook weer recent bijvoorbeeld. En dat is dan iets waar we in Nederland een beetje om lachen. Maar tegelijkertijd is het eigenlijk gewoon keihard om te janken. Maar bijvoorbeeld iemand die heeft straf gekregen vanwege de sokken. Die waren wit-rood-wit, dus zoals de vlag. De verboden vlag van het onafhankelijke op Wit-Rusland. En dat als je om alle bewegingen dus de straf kunt krijgen of gearresteerd kunt worden, dan wordt demonstreren, als het je niks oplevert, wordt wel echt een heel groot risico. Dus dit is gewoon echt een repressie in zijn allerzuiverste en spannendste vorm. Ja. Dankjewel, Franka Hummels en ook Kati Piri. Dankjewel. Gordon Lightfoot was dit met Sundown. 11 Belgische soldaten met extreemrechtse sympathieën krijgen geen toegang meer tot de wapendepots. Die beslissing is genomen na de commotie rond de voortvluchtige militaire Jurgen Konings. De zwaar bewapende Konings zou plannen hebben om aanslagen te plegen op virologen of mensen van de Belgische regering. Ik ga erover praten met Bruno Struis. Hij is verslaggever bij Dagblad De Morgen en hij volgt de zaak. Goedenavond, meneer Struis. Goedenavond. Ja, hoe komt het dat deze 11 mensen, die dus kennelijk niet geheel te vertrouwen zijn, toegang hebben tot zoiets belangrijks als wapendepots? Ja, dat is een goede vraag. En ja, in eerste instantie geldt die vraag natuurlijk voor de voortvluchtige Jurgen Konings zelf. Hè. Dat is een beetje de kern van deze zaak. In België is het de militaire inlichtingendienst ADIF die controle houdt op extremisme binnen het leger. Mm-hmm. En eigenlijk houdt ADIF 28 soldaten in het vizier voor ja, extreemrechtse ideeën. Maar je zou toch zeggen, als ze ze al eerder in het vizier hebben, waarom zijn die mensen dan niet allang gewoon uit die dienst gehaald? Exact. Dat weten we nu dus. Hè, via, het lijkt erop dat nu pas die wij zeggen dat nu pas de frang valt. Dat nu pas men doorkrijgt van ja, misschien is het toch wel erg onvoorzichtig als we weten dat iemand extreemrechtse ideeën heeft om die tot dergelijke dingen toegang te geven. Het gaat er natuurlijk ook wel over een beetje ja, het spanningsveld tussen. Je moet enerzijds ermee rekening houden dat het is niet omdat iemand bepaalde ideeën heeft die misschien wel vragen doen oproepen, dat je die man ook bepaalde rechten kan afnemen natuurlijk. Ja. Dus je moet wel echt concrete aanwijzingen hebben. In het geval van die Jurgen Konings ja, lijkt er wel alles op dat er daar wel heel sterke aanwijzingen ja. waren. Hè? Want dus hij stond niet alleen op de ADIF-lijst, hij stond ook op de gedeelde lijst met de andere inlichtingendiensten na eigenlijk een melding van de staatsveiligheid. Omdat hij dus contact had met extreemrechts, omdat hij al viroloog Mark van Ranst had bedreigd. Dus ja, er waren wel voldoende redenen om zijn veiligheidsmachtiging blijkbaar in te trekken in november. Ja. Om hem over te plaatsen naar een andere kazerne. Maar nu weten we dus dat hij daar in die andere kazerne ja, gewoon rechtmatig toegang had tot een wapendepot. Waar zware wapens opgeslagen liggen. Ja. Dus nu heeft de minister van Defensie dan de opdracht gegeven om ervoor te zorgen dat niemand die AD volgt voor extremisme nog dergelijke toegang ja. kan hebben. Maar hadden die 11 soldaten hè, die nu die toegang ontzegd, dus hadden die ja. contact of banden met Konings? Het lijkt erop van niet. Oh. Volgens wat ik hoor staan ze los van hem. En het is dus ook niet zo dat er sprake zou zijn van echt een dissidente groep in het leger die uit is op een staatsgreep of zo. Of zelfs dat Konings actief steun zou krijgen van anderen binnen het leger. Hij lijkt alleen te handelen. Een lone actor waarvan we wel weten dat hij contacten dus had met extreemrechtse netwerken, ja. zoals het Vlaams Legioen. En het is wel zo dat extreemrechts in België, of in Vlaanderen zal ik eerder zeggen, dat er daar wel heel wat ex-militairen in zitten. Hè? Dat daar ja. toch wel krioelt van ja. de veteranen die ooit gediend hebben. Maar ja, die moeten dus militairen ja. die hun collega eigenlijk in gaan rekenen. Dat wringt misschien ook wel. Dat is wat er nu gebeurt. Hè. Dus nu ja. is er echt al een week klopjacht. Ja. En dat hoor ik inderdaad wel dat het bij sommige militairen wat wringt dat ze nu moeten zoeken achter hun eigen collega en eventueel in een confrontatie met hem zullen komen, dan op hun eigen collega zullen moeten schieten. Maar over het algemeen ja, zijn natuurlijk de Belgische militairen ook wel gewoon geschrokken dat iemand uit hun eigen rangen wapens ontvreemdt en zich tegen het land keert, hè. Dus ja. de legertop heeft zich daar uiteraard ook tegen uitgesproken. Ja, nou zijn er wel Facebookgroepen in België die Konings steunen. Ja, en in die Facebookgroepen zitten zelfs ook een aantal militairen en ex-militairen. Hè. Het is zeer opvallend wat er gebeurt de afgelopen dagen. Is het, en ik zeg het met enige ironie, maar het is tegelijkertijd ook wel waar. Het is een golf van solidariteit die door Vlaanderen gaat. En dan geen solidariteit met viroloog Mark van Ranst, alhoewel, daar is ook een zeer grote beweging voor. Maar het zijn twee kampen, zeg maar. Er is wel degelijk ook een kamp dat kant kiest voor die voortvluchtige man die dus zware wapens steelt uit een kazerne, die gezocht wordt voor poging tot moord met terroristisch motief. En ja, dat is niet niks, hoor. Dus er is bijvoorbeeld zo'n Facebookgroep met de naam Als één achter Jurgen, Die heeft op 3 dagen tijd heeft die meer dan 40.000 leden. Ja. Dus je kan dat niet zomaar afdoen als iets, ja, als iets marginaals of zo. Men heeft vanuit die Facebookgroep dagenlang elkaar zitten steunen en daar hun steun aan Jurgen Konings zitten. Dat zijn dan polls die worden opgericht met wat doet u als hij voor de deur staat? En dan zie je dat de meerderheid antwoordt hem binnenlaten en hem verschuilen. Okay. Er is dan een groep ontstaan die ook verzamelt, fysiek, hè, dus de afgelopen dagen, gisteren en vandaag. En morgen ook wordt er gemanifesteerd dicht bij het bos, waar dat er dus al een week gezocht is. Is er enigszins zicht op hoe snel hij gepakt kan worden? Want kennelijk hebben ze toch wel een beetje op hem verkeken. Hij is... Het lijkt erop dat men het spoor bijster is. Hè. Dus men heeft met buitenlandse versterking zitten zoeken achter hem. Nu vanavond heeft de federaal procureur van het federaal parket dus een oproep gedaan aan Jurgen Konings in de nieuwsuitzendingen. Hij roept daarin Konings op om contact op te nemen met iemand die hij kan vertrouwen. Het kwam allemaal niet echt over alsof dat men heel erg goed weet waar Konings zit. En dat maakt eigenlijk ook wel... Dat is een beetje zorgwekkend, want het maakt dat hij op dit moment de touwtjes in handen lijkt te hebben. In die zin dat hij in zijn... Hij heeft een afscheidsbrief nagelaten. Hè. Zo is het een beetje begonnen, zo is de bal aan het rollen gekomen. Waarin het te kennen gaf dat hij zich zou wreken op politici en virologen. We zullen zien daarin... Ik moet het hierbij laten, meneer Struijs, want... Dat is goed. Ja, dit zal ongetwijfeld nog vervolgd worden, deze zaak. Dus we zullen er zeker later nog aandacht aan besteden. Op dit moment is hij nog voortvluchtig. Hè? Dank u wel voor uw bijdrage. Ja. Geen probleem. Ik heb hier namelijk toch twee gasten in de studio zitten. En daar wil ik ook heel graag mee praten. En het onderwerp is: hoe gaan jonge mensen om met het verlies van iemand van wie ze veel houden? Ervaringsdeskundigen Bente Geubel en Sabine Breler zochten het uit, maakten daar een podcastserie over met de naam Een Doodnormale Podcast. En ze zijn beide hier. Hartelijk welkom. Jullie zijn, wat ik heb gezegd, ervaringsdeskundigen. Jullie willen wel zeggen, hè, wie jullie verloren hebben, dat staat ook in de podcast. Bente, begin bij jou. Ja, ik ben mijn moeder verloren toen ik 21 was. Ik ben nu 25. En Sabine? Ja, ik ben iets meer dan 3 jaar geleden mijn jongere zusje verloren. Ja. En is het dan zo dat jullie sinds die tijd daar ook heel veel mee bezig zijn dan met de dood? Wij kenden elkaar al wel van studie. En we merkten heel erg dat sinds dat was gebeurd... Bentes moeder overleed eerder dan mijn zusje. Maar dat we in onze gesprekken inderdaad er heel veel over spraken met elkaar. En dat ook heel fijn vonden. Ja. En dat je dacht op een gegeven moment, misschien moeten we er iets mee. Ja. Ja. Want wat vonden jullie zelf moeilijk tijdens dat rouwproces? Het was vooral lastig voor ons allebei dat we... je bent jong, begin 20, dus je zit echt een beetje in een tijd... We waren allebei bijna of net klaar met onze bachelor. Waarin je toch... het is een periode waarin je jezelf heel erg ontwikkelt... en uitzoekt wat je nou eigenlijk wil, wie je bent. En eigenlijk... Als je dan zo iemand verliest op zo'n jonge leeftijd... Of op die leeftijd... Dan valt dat zoeken naar jezelf een beetje stil of zo. Het gevoel dat je jezelf niet meer verder kan ontwikkelen even. Ja. Zoiets. Ja, dat eigenlijk. Want zou dat een heel groot verschil zijn? Nou, ik vraag het even aan jou. Of hoe ouder de mensen omgaan met de dood? Dat weet ik niet. Want die hebben dat niet. Dat ze denken, we zitten midden in een hele ontwikkeling. Nee, ik denk dat zeker de fase waarin je iemand verliest... dat uitmaakt voor hoe je rouwt. En wij hebben dat dan inderdaad gedaan voor de jongeren. Dus dat is een beetje 18 tot eind 20, begin 30. En dat is wat Bent inderdaad zei. Dat is gewoon een tijd waarin iedereen om je heen een vliegende start maakt. En dat jij een beetje achterblijft voor je gevoel. Omdat je met hele andere dingen bezig bent. Misschien vinden vrienden het ook niet prettig om daar dan over te hebben. Het is ook confronterend. Ja, zeker. Precies. Ja. Want jullie schrijven ook, of jullie zeggen dan, dat de dood wordt gekleurd door ongemak en struisvogeltactiek. Noem eens een voorbeeld daarvan. Wat is zo'n struisvogeltactiek dan? Wat wij hebben gemerkt, en we hebben ook met jongeren gesproken, andere jongeren. Ja. Die komen ook terug in de podcast. En die zei in aflevering gehoord, ja. Ja. Die zei bijvoorbeeld ook dat hij een week nadat zijn vader overleed op een feestje stond. En dat eigenlijk niemand daar naar vroeg. Omdat ze dan denken, dan breng ik het onderwerp op. Moeilijk. Ja, want het zit toch al in je hoofd. En ja, wat wij merken dat ook andere jongeren prettig vinden, is dat je er dan toch naar wel naar vraagt. Ja. Want dan kan je zelf aangeven van, goh, ik wil het er nu even niet over hebben of wel. Ja. Of als je weet dat iemand binnenkort een dierbare gaat verliezen. Jullie vroegen in die eerste aflevering aan acteur Bo Schneider hoe die zich had voorbereid op het verlies van zijn moeder, actrice Wil van Kralingen. Je kunt ook al, als iemand er nog is en je weet diegene gaat overlijden, is het, als je daar zelf behoefte aan hebt, helemaal geen slecht idee om al te beginnen aan de rouwverwerking als iemand nog leeft. Met een psycholoog, maar ook met diegene zelf. Als je het geluk hebt dat diegene zelf daar ook over wil en durft te praten. Ik denk vooral voor je zien hoe het leven gaat zijn zonder die persoon. En dat is heel verdrietig, maar dat kan helpen, denk ik. Ja. Hebben jullie je, zoals Bo Schneider, ook kunnen voorbereiden op die dood? Ja, iedere ene dood zie je natuurlijk aankomen en de andere niet. Als er ongeluk is, dan kan je... Nee, ja, dan valt er weinig voor te bereiden. Ja. Nee, in mijn geval was het... Je zusje. Mijn zusje inderdaad, die... een jaar voordat ze overleed, kregen we al het nieuws dat ze zou gaan overlijden. En toen duurde het uiteindelijk nog langer dan dat de artsen hadden bedacht. Dus toen heb ik me een soort van voorbereid, maar kwam het niet, zeg maar. Wat bedoel je, kwam het niet? Nou, toen bleef ze leven. Ja. Ja, dus en toen sloeg dat eigenlijk weer om in... oh, misschien gaat ze dan toch niet dood. En toen uiteindelijk toch weer wel. Nou, dat. Dus zoals Bo vertelt, zo heb ik dat zelf niet ervaren. Je kon niet met haar daarover praten? Enigszins, maar niet... Ja, de hoop dat ze toch bleef leven was groter dan het feit dat ze toch dood zou gaan. Ja. En heb je dat achteraf gemist? Dus je denkt, ik had het toch moeten doen? Nou, ja, tuurlijk. Altijd blijven er dingen liggen dat je denkt, oh, had ik toen maar of had ik toen maar. Maar ik heb ook wel heel erg dat ik denk, ja, het is gelopen zoals het is gelopen. En misschien was ze er zelf ook niet klaar voor om erover te praten. Of ik zelf niet. Ja. Was dat bij jou anders? Van je moeder wist je ook dat ze zou sterven? Ja, nou, bij mijn moeder is het eigenlijk heel snel gegaan. Zij is uiteindelijk overleden aan kanker dan. En ik denk toen we erachter kwamen, toen heeft ze daarna, ik denk nog iets van 6 weken geleefd. Jeetje, dus dat is ook heel snel. Ja. En zij heeft in die tijd, want eigenlijk wat Bo al zegt, er moet wel de kans toe zijn. En mijn moeder vond het ook heel lastig om daar over te praten. Dus ik heb wel veel gesprekken met haar gevoerd over de dood. Meer een beetje van, wat zou dat nou zijn? En dat soort gesprekken. Maar niet van, goh, hoe gaan wij verder zonder jou? Ja. Jullie, dit was de eerste aflevering van de podcast. Er komen er in totaal 5. Wat zijn verder nog onderwerpen waar jullie het over gaan hebben? Ja, de tweede aflevering gaat over... Ja, de eerste gaat dus, goed ook om te zeggen, over de naderende dood. Ja. Dus ja, wat als je dus inderdaad weet dat er iemand komt te overlijden. En de tweede gaat over afscheid nemen, het sterven zelf. Hoe heeft dat impact op hoe je rouwt? De derde aflevering gaat over de uitvaart. Dus hoe kan dat een rol spelen in je rouwproces? En de vierde is eigenlijk het moment dat al het gedoe rond die uitvaart geregeld is en dat het dan stil wordt. Ja. Want jonge mensen blijven vaak zitten met verdriet, terwijl de rest gewoon doordendert, zal ik maar zeggen. Hè? Daar gaan we ook nog even naar luisteren, want jullie vroegen advies aan Bo Schneider. Ja, hoe daar dan mee om te gaan? Wij hebben haar dood heel snel, godzijdank, heel normaal gemaakt. Dat is wel een soort advies wat ik misschien mee wil geven. Vind het erg, heb verdriet, maar maak het ook normaal. En spring weer op het paard van je leven en ga dingen doen. Ja. En voel je niet schuldig als je dat doet? Nee, voel je nooit schuldig als je dat doet. Diegene wil dat jij leeft en plezier maakt. Hadden jullie daar iets aan? Ja, nou ja, ik heb me best wel vaak schuldig gevoeld als ik dan leuke dingen ging doen. En dat ik dacht, oh shit, maar moet ik niet nu huilend in mijn bed liggen? Dus het is fijn als iemand anders dat dan zegt. Van, oh ja, dat had ik ook, maar doe maar gewoon. Ja, ja, had jij er wat aan? Ja, en ook... Ik vond het heel goed van hem. Ja, ik ook. En dat is eigenlijk ook wat wij met de podcast willen. Om het wat normaler te maken. Dat het meer een gespreksonderwerp kan zijn. Het is natuurlijk niet normaal. Als je jong bent en je verliest iemand. Het komt gelukkig ook... Ja, bij de meerderheid niet. Is het dan minder erg als het een opa is? Dat weet ik niet. Dat ligt meer in de lijn der dingen. Ja, ja, ja, ik vind het heel moeilijk om te zeggen of iets erger is. Nee, dat begrijp ik wel. Ja. Ja. Verandert het, want het is dus een aantal jaren geleden. Verandert het naarmate de tijd verstrijkt? Ik denk dat rouw wel blijft, maar wel een andere vorm aanneemt. Dus het verandert wel, denk ik. Dat zou je toch kunnen weten nu al, na een paar jaar? Nou ja, bij mij is het wel veranderd in de zin dat ik nu... Bijvoorbeeld in het begin voelde ik me heel erg verloren eigenlijk. Van wat moet ik nou doen zonder mijn moeder? En het is toch iemand aan wie ik altijd advies vroeg bij alles eigenlijk. En dat kon meteen niet meer. Dus dat merkte je heel hard. En nu leer je daar een beetje mee om te gaan dat dat er niet is. En nu zijn bijvoorbeeld dingen als mijn zus is zwanger. En dan denk ik, oh, dat is jammer dat ze daar niet bij kan zijn. Dus dat is toch wel iets anders dan haar praktisch niet om me heen hebben. Bij jou lag het anders. Je jongere zusje, die vroeg je waarschijnlijk niet om raad. Is het voor jou ook veranderd naarmate de tijd is verstreken? Ja, het is aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant heb ik ook wel, en dat zeker nu we met die podcast bezig zijn, dat ik ook nu het idee heb, oh, nu komt het weer even heel hard binnen af en toe. En dat zal ook nog blijven. En ik wil ook dat dat blijft eigenlijk. Want het lijkt me ook heel gek. Als voel je weer ontrouw naar je zusje. Precies. Ja. Ja, nee, ik vind het ook gewoon... Ze is het ook waard om te rouwen. Dus dat wil ik ook gewoon... Ja, maar denk aan de woorden van Bo Schneider, hè? Ja, maar ik denk dat het ook naast elkaar kan bestaan. Ja, dat denk ik absoluut. Ook. Maar was het louterend voor jullie om deze podcast te maken? Nou, ik denk niet dat we tot... Er zijn denk ik geen harde antwoorden op al deze vragen. Nee. Maar ik denk wel dat het, dat het goed is dat er een aantal antwoorden zijn. En ik hoop heel erg dat, ook als er maar één iemand die daarnaar luistert, dat die dat fijn vindt. Ja. Ja. Hierna, dit horen al een heleboel mensen. Die gaan misschien niet allemaal luisteren, maar die denken misschien van, hé, ik ken een jong iemand. Zeker. Ja. En die gaat dat dan wel doorgeven. Ja. Goed. Nou, dank jullie wel. Sabine Breler en Bente Goebel. Vanaf morgen bij Human. Vanaf vandaag. Ja, via de podcastplatforms. Nou ja, die mensen kunnen dat van vinden. Hè? Ik hoop het wel. Ja. Een doodnormale podcast. Dank jullie wel. Dank je. What happened to me? And I didn't care. For you, we would zigzag away through the bottom. Occasionally glancing up through the rain, wondering which of the brothers to blame. And watching for pigs on the wing. Pigs on the Wing was dit van Pink Floyd. Morgen kan het grote bieden beginnen op een bijzonder schilderij bij veilinghuis Christie's in Hongkong. Slave and Lion is de titel van het werk van de Chinese kunstschilder Xu Baihong. Christie's verwacht een recordopbrengst. Er worden bedragen genoemd tot aan 48 miljoen euro. En wij dachten hierbij het oog toch raar, want Xu Baihong, ja, wij hadden eerlijk gezegd nog nooit van hem gehoord, maar misschien ligt dat aan ons. Misschien hebben wij gewoon een blinde vlek voor Chinese schilderkunst. En daar kunnen we misschien wel eens wat aan doen. Willemijn van Noord, goedenavond. Goedenavond. U bent conservator China van Museum Volkenkunde in Leiden. U kende het werk van Xu Baihong wel, hè? Zeker. Ja, we hebben zelfs één werk van hem bij ons in het museum. Hij staat over het algemeen bekend als de vader van de moderne schilderkunst in China. Ja. Dus het is zeker een bekende naam. Wat voor werk heeft u in het museum van hem? Het is een inktschildering. Dus in traditionele Chinese schilderkunst wordt er inkt op papier geschilderd van een galopperend paard. En dat is eigenlijk heel typerend voor zijn oeuvre. Daar is hij eigenlijk het meest bekend om. Maar hij maakte dus ook olieverfschilderingen. Dus wat er morgen bij Christie's wordt geveild is een olieverfschildering. Ja, ik begreep dat die tekening of die inkt, dat ooit gegeven is aan Robert Vergulik. Ja, klopt. Ja, aan zijn vrouw eigenlijk. Ja, want die was getrouwd met een Chinese vrouw van rechter T. Ja, precies. Ja, nou, ja. Die kennen mensen dan volgens mij weer wel. Nou ja, maar goed, u zei al net, hij is de vader van de westerse moderne schilderkunst. Hij heeft in Parijs gestudeerd, las ik, en hij heeft dat geïntroduceerd in China. Ja, klopt. Hij heeft in de jaren 20 in Parijs gestudeerd. En toen heeft hij zich heel erg verdiept, vooral in, dat noemen ze dan academisch realisme, maar vooral in olieverfschilderingen realisme. En toen in China heeft hij vooral westerse perspectieven en realisme geïntroduceerd, maar wel in die traditionele inktschilderingen. Dus eigenlijk een Chinese techniek met westerse invloeden gemengd. En zo heeft hij eigenlijk de 20e eeuwse Chinese schilderkunst hervormd. Ja, hij was dus heel belangrijk voor die ontwikkeling van de Chinese schilderkunst. Jazeker, ja. En hij is ook heel invloedrijk geweest, omdat hij op veel belangrijke kunstacademies les heeft gegeven. Hij was ook de eerste directeur van de Centrale Kunstacademie in China. Dus hij is eigenlijk de instructeur geweest voor een hele generatie belangrijke Chinese schilders. Als je aan een willekeurige Chinese vraagt, kent u deze schilder, dan roepen ze allemaal blij ja. Jazeker, ja. Maar gek, ik zei net, want zo begon ik. Hij is hier toch niet echt bekend geraakt. Maar ja, misschien ligt dat aan mij, hoor. Ja, nou ja, inderdaad, in Nederland zou ik denken, of misschien in Europa zelfs wel, is er ook vrij weinig bekendheid om Chinese schilders. Ik denk dat qua Chinese kunst houdt het bij veel mensen bij Ai Weiwei wel op. Ja. Maar als je er eenmaal een beetje in gaat verdiepen, is Xu Beigong wel een van de eerste namen die je tegenkomt. Zeker voor de 20e eeuwse Chinese kunst. Ja, er wordt nu een recordopbrengst verwacht van dit werk, hè? Slave and Lion. Wat ongetwijfeld in het Chinees heel anders klinkt, die titel. Is dat normaal voor zijn werk? Want het is nogal wat. Worden er vaak grote bedragen neergeteld? Jawel, maar waarom er vooral voor dit werk dan nu zoveel wordt verwacht, is omdat het dus een olieverfschildering is. En daarvan zijn er maar heel weinig. Ik geloof dat er maar 6 ooit openbaar zijn geveild. Terwijl er van zijn inktschilderingen veel meer zijn geveild. Uh-huh. En het is dus ook een heel vroeg werk. En verder zijn er ook wel naam- of tijdsgenoten van hem, zoals Chi Bai-shu en Zhang Dajian, die afgelopen jaren voor recordbedragen zijn verkocht. Ik geloof dat het allerduurste Aziatische werk dat ooit is geveild was van een vriend van hem, Chi Bai-shu. Was voor ruim 100 miljoen is dat verkocht in 2017, geloof ik. Dus er zijn wel een reeks geweest, zeker van zijn naam, maar ook van zijn tijdgenoten, die zeker de afgelopen 20 jaar toch wel voor recordbedragen zijn verkocht. Willem Baars, goedenavond, kunsthistoricus en handelaar. Ja. Ja, u bent daar, ja? Ja, hoor je me? Ja, prima. Dus het is niet het duurste Aziatische kunstwerk dat ooit is verkocht, maar misschien wel door Christie's dan? Dit werk. Christie's heeft ook al wel meer gekregen. Maar het leuke van dit schilderij is, het is in 2006 ook al een keer verkocht bij Christie's in Hongkong. En toen deed het 6 miljoen. Oh, dus ja. Het zegt vooral heel veel over de markt op dit moment, die enorm sterk is. Wereldwijd is de kunstmarkt heel sterk. En in China ook. En wat je echt heel erg ziet nu is dat met name dit soort schilderijen, zodra ze op de markt komen, willen Chinezen dit terugkopen. Dus dit vinden ze heel belangrijk cultureel erfgoed. En geld speelt niet echt een rol in China. Daar is genoeg van. De vraag is groot. Dus Christie's verwacht niet voor niks zo'n opbrengst. En het zou me niet verbazen als hij daar nog overheen ging. En want van wie is het schilderij nu? Wie biedt het te koop aan? Ik heb niet iemand uit China, want nee. Ik denk anders dat het niet bij nu geveild zou worden. Dus ik weet niet precies, nee. Er staat bij Private Collection, heb ik gezien. Maar ja. Het gaat ongetwijfeld nu terug naar China. En het zal daar voor altijd gaan blijven. Want in het Westen is er geen interesse. Niet voor dat geld. Nee, je moet dat inderdaad zien. Ik denk dat het is voor ons al lastig om dit soort schilderkunst te lezen. He, want het grappige van deze kunstenaars is dat hij en die traditionele Chinese schilderkunst heeft aangehangen in die scrolls waar we het net over hadden met die paarden. Ja, hij heeft inderdaad olieverfschilderijen gemaakt. Echt in de westerse stijl, maar wel toch vanuit een oosters denken. En het is die combinatie, die fusion tussen oost en west, die in die werken, die dit vooral voor de Chinese markt interessant maken. Van kijk, wij keken ook naar het westen, maar we hebben vooral onze eigen stempel erop kunnen drukken. Ja. Dus er zit ook iets van nationalisme in. Hebt u het gezien? Hebt u het goed bekeken? Ik heb het schilderij heel goed bekeken, ja. Ja, en wat niet in het echt, hoor, op afbeelding. Nee, beschrijf het eens. Want dat hebben we eigenlijk nog niet gedaan. Slave and Lion, maar ja, dat kan ook van alles worden. Het is een grot waarin een leeuw met een geblesseerde poot binnenkomt. En normaal in de westerse kunst zijn die leeuwen dan echt soort als predators afgebeeld. En deze leeuw is eigenlijk, of tijger is het, deze tijger is, ja, hij heeft iets heel menselijks. En die slaaf die daar in die grot staat, schrikt van dat beest. En dat kan je zien. Maar er zit iets heel menselijks in. Dus je ziet niet die leeuw of die tijger. Ik zeg, die tijger gaat die slaaf niet aanvallen. En dat is daarin zit het grote verschil met hoe dat, zeg maar, vanuit de 17e eeuw. Als je dat soort beesten in de schilderkunst terugkomt, dat is altijd agressief. En er zit in dit schilderij niks agressiefs. En dat komt meer overeen, zeg maar, met de Oosterse denkwijze en traditie over de relatie tussen beesten, tussen dieren en mensen. Dat maakt het wel heel interessant. Omdat dat maakt het voor ons moeilijk om te lezen. En toch zie je, we herkennen er dingen in, maar helemaal begrijpen doen we het niet. Nee, mevrouw Van Noort, bent u het eens met deze lezing van Willem Baars? Ja, er zit ook een bepaalde symboliek in die je, zeg maar, er niet per se zelf meteen uit kan aflezen. Dus toen Judith schilderde in de jaren 20, was het een hele onrustige tijd in China. Toen was het keizerrijk was gevallen en het was een jonge republiek. Maar er was niet echt nationale autoriteit, dus er waren heel veel warlords. En het was, niet veel later zou er burgeroorlog uitbreken. Dus er wordt heel vaak geïnterpreteerd dat de beesten die Xu schildert, dus zoals het krachtige paard, maar ook deze leeuw, die het is een heel trotse koning der beesten, maar hij is gewond aan zijn poot. Dat ondanks dat hij verwond is, dat hij toch zijn hoofd hoog heeft geheven, zeg maar. Dus dat hij zijn waardigheid behoudt. En zeg maar, het wordt dus heel vaak geïnterpreteerd dat dit soort schilderingen Xu's hoop uiten op de wederopbouw van China en dat het er weer bovenop komt, om zo maar te zeggen. Ja, dat is natuurlijk ook een symboliek die voor westerlingen misschien niet meteen gezien wordt. Ja. Maar goed, Willem Baars die zei, dat gaat ongetwijfeld verkocht worden in China. Maar werken van Europese meesters, Rembrandts, Picasso's, Willem, die kan je toch ook overal in de wereld verkopen? Dus je zou zeggen, ja, waarom zou je Chinese schilderijen niet overal in de wereld kunnen verkopen? Omdat ik echt denk dat wij dit gewoon nog te ingewikkeld vinden. En ik denk gewoon echt, daar begon je ook je inleiding van je verhaal mee. Die kennis die wij hebben over deze kunstenaars en wat zij gedaan hebben, is gewoon in het Westen heel erg miniem. Wij moeten daar gewoon nog een hele grote inhaalslag gaan maken. Want er is ontzettend veel gebeurd. Want dat hoorde ik net ook, dat is misschien toch interessant te noemen. Hij was niet de enige kunstenaar die in de jaren 20 naar Parijs ging. Er werden beurzen uitgereikt aan Chinese kunstenaars om naar Parijs, maar ook naar Londen te gaan om daar te studeren. Dus er is een hele groep kunstenaars daarheen gegaan om hier toch te studeren. En wij weten daar heel weinig van. En die hebben dat wel mee teruggenomen naar China. Ja, mevrouw Van Noort, we weten nu een heel klein beetje wie Zhu Baihong is. Zijn er dus meer Chinese meesters met wie we nog kennis zouden moeten maken? Een van zijn tijdgenoten, dat is wel echt een naam die iedereen wel kent, is Zhang Dajian. En dat was, hij is een van die niet naar Europa ging, maar echt een autodidact. Echt een expressionist die alle stijlen kon. Dus hij is daarnaast ook heel erg bekend voor zijn vervalsingen. Nou, er is nog een hoop te leren. Dat heb ik wel begrepen. Dank u wel. We zijn aan het eind gekomen van het programma Willemijn van Noord. Willem Baars, ook dank je wel voor je bijdrage. Zometeen dan gaat Prem Radakishun hier verder met Zwarte Priet praat. En morgen is er weer een oog. Dan zit hier Chris Keine. Missen, dat denk ik. Maandag. Het zal wel. Ja, dag. Und ein letztes glas im steen. Deze radioreclame is speciaal voor de klanten van Annexum. Want dankzij hen is de emissie voor het Nederlands Supermarktfonds binnen enkele dagen voltekend. Wij bedanken ze hartelijk voor hun enthousiasme en hun deelname.